أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفى عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربي بزواج في الدنيا حسنة من غير تلبش وفي الآخرة حسنة Ahirete de iyi terver. Ve bine azabına, kız ateş azabından kur. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve rivalideyi, anamı babamı affet. Ve rin müminine, bütün müminleri affet. Yevme yakumun hisab, o çetin hesap verildi. Rabbi amdur kelimine mezati şeyatin, Rabbim, şeytanların dükkanında sen sana. Ve a'udur ki Rabbi'ye yakulun ve onların yanında hazır bulmalarından da sana sana. Rabb-i Şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yassirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıkların nefesleri adedince ama müsaade olsun. O Allah'ımız ki, Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından 36. mektubu kerretmeye çalışacağım. Hizmete her zaman olduğu gibi iki ayetle gireceğim. Peşinden İmam'ın mektubunu okuyacağız. İmam'ın mektubunda biz dervişlere bir ayar çekme, bir kulak çekme, bir ikaz etme, bir tokat atma. Ciddi ibretler, ikazlar var özellikle dervişlere. Tasavvuf yolunda ilerlediğini düşünen dervişlere ciddi bir uyarı var. Bizi iki eliyle bir tutuyor, bir sarsıyor imam. İnşallah bu akşam çok ibret alacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَمَا تُجْزَوْنَا اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. وَمَا tutzenne, cezalandırılmazsınız. Azap görmezsiniz. İlla mâ kuntum te'melûn, amel etmediğiniz şeyler için bir azap görmezsiniz. Yani o gün herkes amel ettiği şeylerin cezasını görür. Hangi gün bu? Tartıdan hemen sonra gelecek olan gün. Bazıları ceza görecek. Bazıları ceza görmeden direkt olarak cennete gidecek. Allah bizi o sağcılardan etsin. Amin. Solcular ceza görecek. Neden? Çünkü teraziye girdikleri zaman rakamlardan, matematikte günahları, sevaplardan fazla gelmiş. Fazla geldiği zaman ne oluyor? Allah Teala o günahları yakmak için eğer şefaat edilmesine izin vermezse, günahlarına şefaat edilmesine izin vermezse onu direkt cehenneme atıyor. Sol tarafa. Sırattan yürürken ayağa kayıyor ve düşüyor. Diğer grup ne oluyor? Diğer grup direkt olarak sıratı ya bir rüzgar gibi, ya bir şimşek gibi, ya bir hayvanın üzerinde, ya bir hızla ya da ağır ağır kağını gibi geçiyor ama geçiyor, düşmüyor. Düştüğü zaman ne oluyor? Muhakkak cehennemin tadına, o azabın tadına varıyor. Kardeşler, onun üzerinden geçen Müslümanlar görmeye bile dayanamayacaklar, bakmayacaklar. Kafalarını aşağı çevirmeyecekler. Dikkat edin. Boğazdan yüksekçe bir yere çıkarsınız. Sizi bir yere yemeğe davet ederler. Bir düğün ya da bir mevlid. Ama yemeğin verildiği yer çok yüksektir. 30 kat yüksektir bir yerde. Ve 30 katın üzerinden aşağı bakarsınız. 30 kat. Aşağı baktığınızda şöyle dersiniz. Ya dayanamıyorum. Yüksekten bakma fobiniz vardır, korkunuz vardır. Ve dayanamazsınız. Burada bahsi geçen mesele caddelere bakmak değildir. Ateşe bakmaktır. Aşağıda inim inim inleyen binlerce, yüz binlerce insan var. Feryatları sizin kulağınıza geliyor onların feryadından daha çoğu cehennemin feryadı. Cehennemin bağırması. Hadis-i şeriflerde ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Cehennem şöyle der. Daha yok mu Allah'ım? Kim daha yok mu der? Koca sofraya oturduğu zaman hanım yemek getirdiğinde yemeği o gün az yapmışsa koca şöyle der. Daha yok mu? Hanım der ki ya beni mi yiyeceksin? Bu kadar yemek yaptık. Bugün bu kadar vardı. Hesap yapmadık, plan yapmadık. Bir tane misafir vardı. Daha yok. Erkek aç olduğu için şöyle der. Daha yok mu? Cehennem de boş bir mide gibi. Allah'a isyan eden insanları arar. Doymaz. Daha yok mu der. Ama aynı sözü cennete söyler. Allah'ım daha yok mu? Cennete girecek adam daha kul yok mu? İşte burada Allah bize seçim şansı vermiştir. Ya sağ tarafı seçeceksin, ya sol tarafı seçeceksin. Solcuların durumu çok kötüdür. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki, o gün bazıları ceza çekecek ama biz kimseye haksızlık yapmayız. Ceza çekenlerin, ceza çekecek olanların tamamı yaptığı amellerin dışında hiçbir şey için ceza çekmezler. Bir, yaptığı amel, birine bıçak çekmek, bir Müslümanı korkutmak, birinin arabasını çizmek, zarar vermek, mal satarken sağlam malların yanına çürüğü de koymak, 100 tane çanta veriyor müşteriye, bir tane de çürük görüyor orada. Çantasının çürük olduğunu görüyor Allah ona, çantaları poşetin içine koyarken bir çantanın fermuarının bozuk olduğunu gösteriyor. Ama hemen şeytan sol taraftan geliyor ve şöyle diyor. Ya 99 tane sağlam verdim, bir tane de gitsin ya. Orada tamir eder, bir şey yapar. Şeytan sol taraftan fiti verdi. Sen ne yapacaksın? Helal olmaz. Kusurunu bile bile şu hadis-i şerif aklına gelecek. Bir Müslümana kusurunu bile bile bir malı satması helal olmaz. Helal olmazsa ne olur? Haram olur. Kendi helalini, kendi malını satarken ne yaptın? Harama girmiş oldun. 99 tane helal veriyorsun diye aradan bir iki tanesini çürük veremezsin. Onu Allah sana gösterdi. O malı alacaksın, çıkartacaksın, köşeye koyacaksın. Tamir ederim, bir daha satarım. Böyle diyeceksin. Şimdi bu direkt suçtur. Direkt suçların cezası direktlidir. Bir de dolaylı suçlar vardır. İslamiyet'te direkt suç vardır, dolaylı suç vardır. Dolaylı suç ne demektir? Bir Müslüman arkadaşını, mahallende oturan bir Müslüman arkadaşını meyhaneye gidip maç izletmeye alıştırdın mı, alıştırmadın mı? Arkadaşın kapısına geldi, ziline bastın, dedi ki kardeş gel maç izleyeceğiz. Nerede izleyeceğiz? İçeride. Ya arkadaşının evinde izlersin, burada problem yok. Yeter ki içeride içki içilmesin, küfür edilmesin, hakemin yanlış kararlarından sonra kurtarılmasın. Problem yok. Ya da bu arkadaşını alır meyhaneye götürür. Maçı meyhanede izler. Meyhanede izlerken ne yapman gerekiyor? Bir şeyler içmen gerekiyor. Ne içersin orada? Kola içene, süt içene. Ne vereyim size? Garson geldi yerine. Dedi ki meyhanede ne vereyim size? Bana bir bardak verir misin abi? Meyhanede denir mi bunlar? Bütün millet sana garip bir şekilde bakar. Çünkü orası haram işleme yeridir. Herkes övünür övüne haram işlemek zorundadır. Bana en ağır içkini getir dedim mi? Herkes seni tebrik eder. Bravo be, işte erkek be. En ağır içkiyi içiyorlar. Orada süt içemezsin. Su içemezsin. Ne içeceksin? İçki içeceksin. Şimdi bu adam seni iki maça götürdü, üç maça götürdü. Bir kola içtin, bir bilmem ne içtin. Üçüncüde ne içtin? İçki içtin. En ufak içki neyse ben şimdi bilmiyorum. Ondan başlar. Büyüye doğru gider. Ve bu adam içkiye alışmış olur. Şimdi sorum şu. Bunun içkiye alışmasına kim vesile oldu? O maça çağıran arkadaşı var ya, hangisi? O vesile oldu. Bu dolaylı suçtur. Bu cezanın, bu adamın içtiği her içkinin günahının bir misli bunu içkiye değil, maça davet eden adama yazar. Nerede? Mahşer gününe gidip bir gidecek bu. Allah Teala defterini çıkartacak. Sen bu kadar içki içmişsin. Ya Rabbi ben içki içmedim. Arkadaşımı götürdüm meyhaneye, beraber maç seyrettik, bir iki içtik. Ama bu kadar rakam ben içmedim, burada bir yanlışlık var. Allah Teala ne buyuracak? Sen onu alıştırdın. Sen vesile olduğun için, bu işe sen vesile olduğun için günahların bir mislini, içtiği içki miktarının bir mislini senin hesabına yazdın. İşte o gün herkese yaptığı günahlar bir, iki, vesile olduğu günahlar da yazılacak. Kim bir hayra sebep olursa, hayrı işlemiş gibidir. Hadis-i şerif. Kim bir şerre sebep olmuş da şerri işlemiş gibidir. Hadis-i şerif. Neye vesile olursun? Vesile olduğun şey ne? Ona bakacaksın. Dünyamızdan bir örnek vereyim. Güncel yaşamdan bir örnek vereyim. Bilimsel bir tespit. Bugün bilim kanıtladı ki sigara müptelası bir babanın içtiği sigara spermlerine bile tesir ediyor. 10 sene, 15 sene sigara içmiş, 30 yaşına gelmiş, evlenmiş. Sonra doktora gidiyor, doktor diyor ki kaç seneden beri sigara içiyorsun? Diyor ki 15 seneden beri içiyor. Spermlerinin canlılığı, hücrelerin canlılığı azalmış. Çocuk olma yüzdesi normal bir erkekte %80 iken sende %40'a düşmüş. Sebep 15 yıldır sigara içiyorsun. Bakın, hanım bu arızadan, hanım müteessir oldu mu? Oldu. Sen müteessir oldun mu? Çocuk istiyorsun. Evliliğin bir tek gayesi vardır, şehveti tatmin etmek değil mi? Evliliğin en önemli gayesi, hayırlı nesiller istemektir. Kur'an buna şöyle der. Hayırlı nesiller yetiştiresiniz diye sizi birbirinize eş kılın. Bak, şehvetinizi tatmin edesiniz diye bir ayet yok. Ayette ne buyuruyor? Hayırlı nesiller yetiştiresiniz diye. Kim için? Allah için, peygamberi için, ümmet için, vatan için, bayrak için, millet için. Hayırlı nesil yetiştireceksin. Evliliğin gayesi bu. Ama sen hanımla beraber oldun, evlendin, masraf yaptın, yuva kurdun. İçtiğin sigaranın tesiri kime? Sana, hanıma, hanımın ailesine, senin ailene. Bunlar torun bekliyoruz diyor. Sana baskı yapıyorlar. Hadi evlendiniz 5 sene oldu, torun bekliyoruz diyor. Kim bunun sebebi? Kim? Babanın 15 senede içtiği sigara. Nereden beri? Dolaylı yoldan suça iştirak ediyorsun. Suç işlemiş oluyorsun. Allah sana çocuk verecek ama sen yanlış yapıyorsun. Yanlış yaptın ve bedenine bazı zararlar var. Bu zararların neticesini sadece sen çekmiyorsun. Hani bir söz var ya, her koyun kendi bacağından asılır. Her koyun kendi bacağından asılır. Halife Harun Reşid, Allah ona rahmet etsin. Kimdi onun kardeşi? Behlül-i Dana Hazretleri. Büyük Allah dostu. Fakat halk onu bir meczup gibi bilirdi. Halifenin ağzında hep bir söz vardı. Behlül-i Dana halifeyi ne zaman görse, seni Allah'ın zikrine davet ediyorum, seni tefekküre davet ediyorum, seni daha çok ibadet yapmaya davet ediyorum kardeşim diye devamlı ikaz ederdi. Halife derdi ki, ya benim bu kadar uğraşma, ben bütün ümmetin derdiyle dertleniyorum. Sonra her koyun kendi bacağından asılmaz mı? Halifenin ağzındaki kelime. Bugün Müslümanların ağzındaki en çok kullanılan kelime ne? Bana nasihat etme. Her koyun kendi bacağından asılır. Ahirete gittiğimizde nasılsa sen de ben aynı yerde olmayacağız. Hepimiz ayrı ayrı hesap vereceğiz. Hepimiz ayrı ayrı hesap vereceğiz de her koyun kendi bacağından asıldığı zaman bunun zararı sadece koyun olmuyor. Koyun nerede asıldı? Senin mahallende asıldı. Bütün mahalleye kokusu gider mi gitmez mi? Bütün mahalle bu koyunun kokusunu alır. Bak bütün mahalleyi kokusu bıraktı. Hele ki yaz mevsimi ise hiçbir su yiyemez. Herkesin kapısı penceresi açık olur. Kokusundan herkes rahatsız olur. Bir mahallede içki içen iki tane genç varsa problem var. Koyun kokuyor. Bir mahallede iddiaya alışmış olan üç tane genç varsa problem var. Bunların toparlanması gerekiyor. Bunların üzerinde ilmi olarak baskı yapılması gerekiyor. Bugün üç, yarın benim çocuğum da alacak. Bir mahallede iki tane PKK sempatizanı varsa bu orada durmaz. Üçe çıkar, beşe çıkar. DAEŞ'çi, IŞİD'çi varsa bir mahallede, üç kişi toplanıyorlarsa, dört kişi toplanıyorlarsa bunun yok edilmesi gerekiyor. Yok edilmezse yarın benim çocuğum alacak. Bid'ata meyletmek, ihanete meyletmek, ihlasa meyletmekten çok daha kolaydır. Dolayısıyla İslamiyet'te suçlar ikiye ayrılır. Bir, direkt suç. İki, dolaylı suç. Biz Müslümanlar ne yaparız? Hem direktten kaçarız, hem dolaylıdan daha ciddi bir şekilde kaçarız. Neden? Dolaylı binlerce insanı tahrik ediyor. Binlerce insan. Yaptığımız herhangi bir yanlış, binlerce insana tahrik edilir. Bakın, geçen hafta bir ehli sünnet diye bildiğimiz bir hoca, bazı fetvalara katılmasam da, ehli sünnet diye bildiğimiz bir hoca, ehli bid'atin ülkemizdeki reislerinden bir tanesini, bir reformist hocayı ziyaret etti. Bir adam, kadere inanmayan, televizyon sahibi bir adam, babasının bile evlatlıktan reddettiği bir adam. Bunu ziyaret etti. Babası vefat ettiği için onun mekanına gitti, bir kahvaltı yapmışlar ve baş salonuna gittim demiş. Giden hoca ehli sünnet bir hoca. Ehli sünnet bir adam, ehli bid'at bir adamın yanına gidebilir mi? Gider. Ne için gider? Yanlış yolda olduğunu ona tebliğ etmek için gider. Peki ehli sünnet bir adam ehli bid'at olan bir adama hoca diye hitap edebilir mi? Hocam diye hitap edebilir mi? Edemez. Edemez. Neden edemez? Çünkü ehli bid'at demek, dinin yıkılmasını isteyen adam demektir. Dini bozmak, tahrif etmek isteyen adam demektir. Muhammed Aleyhisselam konu hakkında şöyle buyurur. Her kim bid'at ehline hürmet gösterirse, dinin yıkılmasına yardım edecek. Şimdi senin sayfanda yüz binlerce insan seni ehli sünnet olarak biliyor ve sayfanda senden bir iki bir şey almaya çalışıyor. Ve sen gidiyorsun ehli bid'at bir adamın yanına, başsağlığına, onunla beraber çay, sohbet, makara, muhabbet yapıyorsun. Ve o adama ismiyle hitap etsen neyse, isminin yanına bir de hoca diyorsun. Hoca ne demek? Din önderi demek. Bu adamın peşinde de gidilebilir. Bu adamdan da din öğrenilebilir demek. Bu adam İslamiyet deyip, bak şimdi yemin etmiş bir adam. Bu adamdan nasıl din öğrenir? Kader yok diyen, Allah'ın kitabını inkar eden bir adam. Kader yok demek, Allah'ın kitabında bazı yalanlar, bazı eksikler var demek. Kader yok diyen, Resulullah ve sahabelerin yalan söylediğini iddia eden bir adam. Sen bu adama nasıl hocam diye hitap edersin? Dolaylı suç. Direkt suç, dolaylı suç. Şimdi bunun sayfasında o ziyaret ettiği adamın resimleri var. Sayfasındaki 3-5 tane Müslüman bu adamın resimlerini gördü. Ya dedi, dur şurada bir takip edeyim. Dedi, tıkladı. Onu da takip etmeye başladı. Bir fetvasını beğendi, 3 fetvasını beğendi, 8 fetvasını beğendi. Bir fetvasına geldi, ayet-i kerimeyi açıkça inkar etti. Ama 8 fetvasının doğru olduğunu gördüğü için bunu da kabul etti. Nedir bunun hükmü? Din gitti. İman gitti. Ya elfaz-ı küfre girdi, ya efal-ı küfre girdi. 10 tane doğru söyler, 20 tane doğru söyler. Mesele arada sıkıştırdığı bid'atler, arada sıkıştırdığı uyduruk şeyler. İslamiyet'te olmayan oryantalistlerin, yani İslam'ı araştıran kafirlerin kitaplarından alıntıladığı bilgiler. Oryantalist ne demek? İslamiyet'i araştıran, iman etmemiş adamlar. Araştırıyor İslamiyet'i, nasıl bir açık bulabiliriz? Nereden saldırabiliriz, nereden tahrip edebiliriz? Sonra bu araştırmalarını alıyor, kitaplara döküyor. Bizim ülkemizdeki sapık hocalar ne yapıyor? Ehl-i Sünnet alimlerine 14 asırdır yüz binlerce kitap bırakmış. Ehl-i Sünnet alimlerine okumuyor, araştırmalarını bunlardan yapmıyor, oryantalistlere, kıvranlara gidiyor. Oryantalizmi bilirsiniz, kıvranlar, dansözler. Dini bunlardan öğreniyorlar. Sonra geliyorlar, diyorlar ki, hadislerin bize geldiği ilk dönem karanlık bir dönemdi. İlahiyat profesörü söylüyor. Nereden almış? Yahudi, Goldziher. Bu söz Goldziher'e aittir. Hadislerin yazıldığı ilk asır karanlık bir asırdır. Sonuç? Bütün hadisler durmadı. Vay be! Bu adam zaten iman etmemiş bir adam. Yahudi, İslam düşmanı. Bunun bunu söylemesi normal. Sen Müslüman olduğunu söyleyen, ilahiyatta hoca çiftlediğini iddia eden bir adamsın. Sen bu sözü oradaki Müslüman kardeşlerine söylersen ne olur? Yarısı inanmaz. Ama yarısı inanmaz. Çünkü altyapısı yok. Kendisini geliştirmemiş. Kur'an kursu görmemiş, medrese görmemiş, imam hatip görmemiş. Aldanıyor. Ve sonra Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine kim hüsmeye başlıyor? Bunların hepsi yalancı, hepsi sahtekar diyor. Ben sadece Kur'an'a bakarım diyor. Kur'an'ı getirenler yalancı ama Kur'an doğru. Nasıl bir ahmak? Nasıl bir cahillik? İşte ayet-i kerime nereden nereye geldi? Direkt suç, dolaylı suç. Biz Müslümanlar her ikisinden de özeriz. Ona dikkat edin kardeşim. Sonraki ayette Saffa 40. İlla ibadallahil muhlasin. Azaptan, cezadan ancak Allah'ın ihlasa erdirdikleri kurtulacak. Onlar Allah'ın ihlasa erdirdikleri. Bakın, Kur'an'da ihlas dediğimiz zaman iki tabir çıkar. Bir, muhlisin, ihlasa ermiş olanlar. İki, bu ayetteki gibi, muhlisin, Allah'ın ihlasa erdirdikleri. Peki hocam, burada bir kayırma yok mu? Bir kısmı çalışmayla, gayretle ihlas ermiş. Bir kısmı ise Allah'ın direkt olarak ihlasa erdirdikleri. O zaman burada biz hiçbir şey yapmasak da, kaderimizde varsa ihlasa erdirmek, Allah bizi ihlasa erdirir. Hiçbir gayret, çaba göstermemize gerek yoktur diyebilir miyiz? Diyemezsin. O zaman Cebriye gibi olursun. Cebriye ne diyor? Ben içki içiyorum ama kaderimde içki içmek yazdığı için içki içiyorum. Ben zina mütelasıyım ama kaderinde zinaya müptelalık yazdığı için Allah bana öyle yazmış, beni mecbur bıraktı. Ben o yüzden zina yaptım. Buna cebriye denir, sapıklık denir. Ehl-i sünnet nasıl bakar? Muhnesin nedir? İhlasa ermesi kendi çalışmasıyla, kendi gayretiyle, ibadetlerinde daim olmasıyla, sohbetlerinde, ilmi faaliyetlerinde daim olmasıyla Allah'ın onun kalbine bir miktar ihlas bırakması demektir. Buna Kur'an'da muhlesin denir. Muhlesin ne demektir? Muhlesin ise öyle bir sadakatle davasına sahip olmuş ki Allah'tan gelen bilgilere, Resulünden gelen bilgilere öyle şüphesiz bir şekilde iman etmiş ki Allah onu tamamen ihlasla kılmış. Kim gibi? Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi. Allah onlardan razı olsun. Bunlara ne denir? Muhlasin, muhlasin. Allah'ın ihlas erdirdiği bunlar. Şeytandan bir söz getireyim Kur'an'dan. İblis dedi ki, Rabbim senin beni azdırmana karşılık ben de kullarının yoluna çökeceğim, onlara günahları süslü göstereceğim ve ihlasa erdirdiğin kulların müstesna onların hepsini azdıracağım. Bakın şimdi şeytana bak. Şeytan Allah-u Teala'dan mühlet istedikten sonra ne diyor? Sen beni azdırdın, benim azmama izin verdin. Evet secde et dedim, ben secde etmedim ama sen de bana izin verdin. Ben azdım. Bana izin vermene karşılık ben sana insanların ne kadar sahtekar olduğunu göstereceğim. Onların yollarına pusu kuracağım, oturacağım. Onlara günahları, sana olan isyanların tamamını süsleyeceğim. Bir illüzyonla, bir hareketle onları süsleyeceğim. Ve bu insanlara bu günahları işleyecek ve onları azdıracağım. Ama şeytan bir şey söylüyor. Muhlasun hariç. Herkese azdıracağım ama muhlasun hariç. Kim bunlar? Kim bunlar? Bir, peygamberler. İki, sıddıklar. Efendimiz Aleyhisselam'ın havarileri gibi, etrafındaki sahabilerinin önde gelenleri gibi. Bunlara sıddıklar denir. Allah-u Teala bunları ihlası erdirmiştir. Çalışmaları, gayretleri o kadar yüce nispetliydi ki Allah-u Teala çalışmalarının üstüne nur üstüne nur akıttı. Ve bunları kabul. Alimler, veliler bunlar muhlasundur. Allah'ın kurduklarıdır. Peki hocam biz de bunlardan olabilir miyiz? Kardeşler, hiçbirimiz kaderimizi bilmiyoruz. Bir adım sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ne yapmamız lazım? Ümit var bir şekilde benim de böyle bir makam verme ihtimalim var demek istemez. Benim de böyle bir niyetim var. Ben de olmak istiyorum. Bir engel var mı? Yok. Biz gayretimizi yapalım. Çalışmamızı yapalım. Bu tasavvuf yollarına, bu ilim kapılarına niye geliyoruz? İhlası ermek için. Sonra muhlisun olmak için. İslamiyet'te ne vardır? Kişi herhangi bir hayra niyet ettiği zaman bunu yerine getiremese bile Allah-u Teala onu yapmış gibi sayar. Bizim niyetimiz ne? Bizim niyetimiz önce ihlası vermek, sonra da muhlislerden olmaktır. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin ya Rabbi. İşte niyetini böyle düzgün yaparsan, Allah-u Teala yerine getiremesen bile niyetini tamamat edilir. Senin mahşerde böyle haşreder. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Kişi canlı gönülden şehit olmayı giderse, yatağında bile ölse Allah'ı şehit olarak dönmüyor. Canlı gönülden. Hayat gayen benim şehitim. Başka bir şey değil. Ben şehit olmak istiyorum. Peygamberlik ve sıddıklık zor bir makam. Ama şehitlik bana en uygun makam. Bir savaş çıksa, vatan, millet, din için çarpışsak zaten şehidiz. En kolay mertebe. Niyetin bu olsun, yatağında son nefesini versin bile şehidiz. Sahabenin kumandanlarından Halid bin Velid radıyallahu anh nasıl öldü? Yüzden fazla savaşa katıldı. Bedeninde yüzlerce yara var. Fakat yatağında öldü. Kendisini kınadı. Ey Halid, hayatın boyunca şehitlik için dua ettin. Savaş meydanlarında vücudunda bir bozuk para, bir metal para kadar darbe almadığın yer yok. Vücudunun her tarafından darbe almışsın, oktu, kılıçtı, mızraktı. Ama şimdi develer gibi yatağında ölüyorsun. Sen ne nasipsin sensin? Nefsini kınıyor. Nefsini kınıyor da sen hayatın boyunca zaten cihad için çalışmış bir adamsın. Bu ümmet, bu ümmetin kumandan dediği zaman, komutan dediği zaman aklına gelen üç insandan bir tanesi. Komutan, Hamza, Ali, Halid. Allah ucuna razı olsun. Amin. Komutan bunlar. Yatağında öldü. İnşallah şehittir. İnşallah. Kardeşler, niyetleri düzeltmek lazım. Şimdi imamın mektubuna geçeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. (36. mektup. Bu mektup Hacı Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Ahkam-ı İslamiye, dünya ve ahiretin bütün saadetlerini taşımaktadır. İslam hükümleri dünya ve ahiretin bütün saadetlerinin içinde barındırır. Ahkam-ı İslamiye dışında ele geçen hiçbir saadet yoktur. Tarikat ve hakikatin Ahkam-ı İslamiyet'in yardımcıları olduğunu bildirmektedir. Mektubun ana özeti neymiş? Tarikat ve hakikatin tek bir dairesi var. İslam hükümlerinin yardımcısı. İslam hükümlerini anlama ve yaşamada kullara yardımcı olan. Başka hiçbir amacı yok. İmam başlıyor. Allah Teala hepimize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dininin hakikatini bildirsin ve bu hakikate kavuştursun. Amin. Duayla başlıyor. Ama nasıl başlıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın dininin hakikatini. Hakikatine dini yaşayacaksın. Dini yaşayacaksın, içine sindireceksin. İçine sindirmeden, hakikatine erişmeden ben Müslümanım dediğin zaman ne oluyor? Müslümanım ama şeriatı istemiyorum. Böyle Müslüman olur mu? Müslümanım ama Allah'ın bana karışmasını istemiyorum. Şu şirkete bağlıyım ama patronun bana karışmasını istemiyorum. Diyebilir misin? Şu takımın futbolcusuyum ama başkanım bana söz söylemesini istemiyorum. Ağır geliyor abi. Kaldıramıyorum. Diyebilir misin? O takımın oyuncusuysan, oraya imza attıysan, takımın patronu sana istediği yerde gider yapar. Hele ki bu patron Aziz Yıldırım gibi bir adamsa, havada karada her yerde gider yapar. Her yerde gider yapar. Şu halde bir takım başkanına bile bunu diyemiyorsan, İslamiyet'in, yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a, tamam ben senin kulunum, kulluğumu kabul ediyorum ama hayatıma müdahale etmeni istemiyorum diyemezsin. Yemez. Her anına, tuvalete giriş şekline, yatak odana giriş şekline, yemeğini yiyiş şekline, yaşamına, ölümüne, her haline Allah müdahildir. Karışma. Benim dediğim gibi yapacaksın. Senin istediğin gibi değil. Allah bize bunu söylüyor. İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel ve ihlas. Bu üçüne kavuşmayan kimse İslamiyet'e kavuşmuş olmaz. Bakın. Bir adam ben Müslümanım dedikten sonra bu üç mertebeyi geçmek zorunda. Üç mertebenin ilki nedir? İlimdir. Bilgi olmadan amel olamaz. Sonra amel gelir, önce bilgiyi elde edersin. İlim meclislerine gitme, kitap okumayla. Sonra ekonomiyi. Onu amele dökmeye başlarsın, yaşarsın. Sonra bu amelde daim ve sadık olduğun zaman çalışmanın neticesinde Allah kalbine ihlası damla damla vermeye başlar. İlim, amel ve ihlas. Bu İslamiyet hakikatidir. Bir kimse İslamiyet'e kavuşunca Allah-u Teala ondan razı olur. Allah-u Teala'nın razı olması, sevmesi de bütün dünya ve ahiret saadetlerinin en üstünü ve kıymetlisi olduğunu Âl-i İmrân Suresi 15. ve Sûre-i Tevbe'nin 73. ayetleri bize bildirmektedir. Allah bir kulundan razıysa, dünyada o kulun başka elde edebileceği hiçbir mertebe ve makam bu rızanın ikisinde olmaz. Yeter ki Allah senden razı olsun. Düşünün, bir lider düşünün, Almanya Cumhurbaşkanı. Bu adam ne? Dini inanç olarak Hristiyan. Alman milleti bundan razı, Alman hükümeti bundan razı çünkü başlarına geçirmişler. Peki Allah bu adamdan razı mı? Razı değil, neden? Allah bir değil, üç tanıyor. Hristiyan demek, Hristiyan demek. Üç tanrı gerekiyor. İkisi kul. Biri ilah, ikisi kul. Şimdi, bütün halklı cumhurbaşkanından %100 bir oyla bile gelmiş olsa, razı olsa, Allah razı olmadığı zaman ne oluyor? Mahşede gittiği zaman, mizanına geçtiği zaman, Allah diyor ki sen Hristiyan. Benim yanıma başka ilah yaptım. Meryem'in karını yaptım, İsa'yı oldum, maşallah oldum. Biz bundan müstahaneyiz. Nereye gider bu adam? Allah razı olmadığı için ebedi olarak cehenneme gider. Ama bu adam dünyanın kralıdır. Bakın bizden çıkan İngilizleri, Almanları, bizden çıkan terörist temsilcileri kimler vatandaşlar kabul ediyor? Bir tanesi vardı. Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın da diyen bir tanesi vardı. Parlak suratlı bir oğlan çocuğu. Biliyorsunuz değil mi bu? İsmini söylemeye gerek yok. Şimdi mekan, şu nurlu mekanı kisletmeyelim, kisletmeyelim. Bu rezil adam ülkeden kaçtı. Nereye gitti? Şu anda İngiltere vatandaşı. Hani bunlar bu ülkeyi çok seviyordu, canımı veririm falan diyordu. Ne oldu? Biz Müslümanlardan bazıları hakkında yakalama kararı çıktığı zaman yabancı ülkeden çıkıyoruz, ülkemize geliyoruz. Beni birileri yakalayacaksa dışarıda yaşamam, benim ülkemde yakalasın. Benim ülkemde yakalasınlar beni. Burada hapse atsınlar. Ölümüm ülkemde olsun diyoruz. Bunların ise hakkında bir soruşturma başladı mı hemen kaçıyorlar. Nereye? Ana vatanlarına. Şimdi o mesele ağaç değil diyen ana vatanlar İngiltere'ye kaçtı. Gazetesinde, terörist sevici gazetesinde, hani bunların gazetesi, Cumhuriyet gazetesinde ne yazıyordu? Kandil'e gittik, teröristler o kadar kibardı ki, o kadar güzeldi ki, yerlere izmarit atmak bile yasak. Elimizi yüzümüze dursun be. 4 yaşında kız çocuğuna roket atmak serbest, ağaçlara, çimlere, yerlere izmarit atmak yasak. İzmarit atımına cezalandırılıyormuş. Ne kadar kibar teröristler be! Ne kadar kibar insanlar! Camilere molotof atmak serbest, kurşun sıkmak, yakmak serbest, Kur'an'lara bomba koymak serbest ama izmarit atmak yasak. Teröristler ama çok kibar gerillalar. Onların gazetelerinde terörist yazmıyor, dikkat edin. Gerilla, eylemci. O bizim şehit olmuş olan savcımız vardı, şehit ettiler. Bunların teröristleri. Selim Kiraz, Allah şehitliğini kabul etsin inşallah. Amin. Abdestle gitti. Son namazını kılmış, kafasını sıkmışlar. Şimdi, kocaman bir resmini verdi bu terörist sevici gazete, Cumhuriyet Gazetesi. Kocaman resmini verdi, terörist bunun arkasında. 25 yaşında bir çocuk. Arkada kocaman bir komünist resmi, terör bayrakları. Çocuk bu adamın kafasına silah dayamış. HD kalitede resmini vermişler. Alt tarafta da yazıyor, işte hükümet böyle olursa böyle terör eylemleri de olur. Böyle eylemler de olur, terör yok. Onların gazetelerinde terör diye geçmiyor. Ve teröristleri paklayıp da paklamışlar. O manşeti gördüm. O ilk sayfayı okudum. Ne oldu bu gazetenin genel yayın yönetmeni, lideri, artık adı neyse? Nereye kaçtı? Almanya'ya kaçtı. Almanya'ya kaçtı. Üstüne Amerikan bayrağını sarmış, örtmüş, uyuyor. Amerikan bayrağı. Bunlar Müslüman değil. Bunların Türklükle, bu ülkeyi sevmeyle bir alakası yok. Bunların tek derdi var. Ülkeyi bölmek. İnsanları insanlara kırdırmak. Bir Alevi-Sünni kavgası çıkartıp milleti birbirine kırdırmaya çalışmak. Tutmadı mı? Kürt-Türk kavgası çıkartmak, ırkçılık damarı kaşımak, milleti birbirine düşürmek. Tutmadı mı? Başka başka şeyler bulmak. Şii-Sünni kavgası çıkartmak. Yeter ki Müslümanlar birbirine kırsınlar. Biz bunları yenemeyiz. Bunlar birlik olursa biz bunları yenemeyiz. Bunların tek gayesi, tek derdi bu kardeşler. İşte kaçtıkları ülkelere bakın. Ya Alman Cumhurbaşkanı'nın senin ülkendeki kıytırık bir gazeteciyle ne iş olur ya? Ne iş olur? Adam sarayında, Cumhurbaşkanı sarayında bu adamı kabul etmiş. Bu adam demiyor muydu? Bizim saraydakiler saraya biat etmeyiz biz. Bizim ülkemizde yapılan saraya aşağılamalarda bulunuyordu. Bizim Müslümanların yaptığı, bizim milletimizin yaptığı saraya aşağılama, Alman'ın yaptığı saraya biat. O resmi gördünüz mü? Cumhurbaşkanı'nın yanında nasıl duruyor? Sibare yapmıyorum, resmi görün. Arkadaşlar biraz haklı konuşuyor sosyal medyada ya. Şu resimlere bakın ya. Adam Cumhurbaşkanı'nın yanında böyle, Pinot köpeği gibi duruyor. Böyle yapıyor. Yıllar önce hatırlarsanız bizim bir başbakanımız vardı. Bill Clinton'ın huzuruna gitmişti. O resmi görürsünüz. Clinton bir koltuğun üstünde oturuyor, şöyle yan bir şekilde, bacar üstünde duruyor. Bizim liderimiz de böyle. 1 milyon gözük verir misin bize? Pardon, o zaman bir böyle yoktu. Dolar vardı. 1 milyon dolar çık, 1 milyar dolar çık. Memurların maaşını ödeyeceğim, bil abi, hadi be. O resimleri hatırlarsınız kardeşler. Allah'ın dininden yüz çevirirsen Allah sana zillete musallat kılar. Amerika nedir biliyor musunuz? 30 yıl boyunca Osmanlı'ya vergi ödemiş bir millet. 30 sene boyunca Osmanlı'ya vergi ödedi bu. Kıtalar ötemizde bize vergi ödüyor. Niye? Savaşta ezmişiz. korkusundan cizye veriyor. Aman bir daha gelme bize, ne derse yapacağız. Ne zaman ki İslamiyet'i bıraktık, sapık yollara başvurduk, Allah gücümüzü aldı, bizi zillette kıldı. Şimdi kafirler kuvvetli, biz de ikiz. Kur'an ve sünnete sarıldığın anda Allah sana tekrar iade eder gücünü. Cihadı terk etme. Cihadı terk ettiğin zaman zelil olursun. Perli perişan olursun. Bak şimdi biraz başımızdakiler toparlanmaya başladı. Biz ne diyorsak olmuyor. Bu daha bahar. Daha yaz gelmedi kardeşler. Daha bahar. Nisan'dayız. Daha Mayıs'ı gelecek, Haziran'ı gelecek inşallah. Allah bize o günleri göstersin. İnşallah. Her tarafta cıvıl cıvıl kuşlar ötecek. Çiçekler açacak. Meyveler verecek ağaçlar. Herkes ücretsiz istediği daldan meyvesini kopartacak. Allah bize o günleri göstersin. Amin. Atalarımız gördü, sahabe gördü, Osmanlı gördü. Biz şimdi hep kışta olduğumuz için bunlar bize hayal gibi geliyor. Ama bahar geldi, rüzgarlar güzel esiyor. Bunlar yazdır. İnşallah o günleri gördüğümüz zaman bu derginin sözlerini hatırlarsınız. O halde İslamiyet, dünya ve ahiretteki bütün saadetleri ele geçirten bir sermayedir. Ne kadar saadet varsa, İslamiyet'i yaşarsan bu saadetlerin tamamını ele geçirirsin. Bu sermayeyi kaçırma. İslamiyet'in dışında aranılacak, imrenilecek hiçbir iyilik yoktur. Budizm ahlak dinidir, Hinduizm ahlak dinidir, Hristiyanlık kolaylık dinidir, Yahudizm insanlığın en üstün, Yahudilerin insanlığın en üstün olduğunu bildiren bir dindir. Bunların tamamı sapıklıdır. İslam'ın dışında hangi görüş, hangi ideoloji, hangi izmimizin çizim varsa bunların tamamı boştur. Adamı cehennemden başka bir yere çıkartmaz. Tasavvuf büyüklerinin kazandıkları tarikat ve hakikat, İslam ahkamının yardımcıları, hizmetçileri olup, İslamiyet'in üçüncü kısmı olan ihlası elde etmeye yarar. Tasavvuf büyükleri, alimlerin büyük çoğunluğu neden tasavvufa giriyor? Zaten bu insanlar İslam ilimleri öğrenmiş, tefsir okumuş, fıkıh okumuş, hadis okumuş, akaid okumuş, kelam okumuş. Bu adam niye tasavvufa giriyor? Dinimi, ihlasımı daha bir arttırmam için sufilerin yaptığı gibi zikir ve murakabeyi öğrenmem lazım. Nefsimi terbiye etme yoluna girmem lazım diyorlar ve bu ilimleri bilmelerine rağmen tasavvuf ilmini de tahsil etmeye diyorlar. Alimlerin büyük çoğunluğu İslam tarihine baktığınız zaman tasavvufa girmiştir. Peki bundaki amaç nedir? İslamiyet'i içine sindirebilmek. İhlastan muhlasuna geçebilmektir. İmam böyle diyor. Tarikat ve hakikate başvurmak, İslamiyet'i tamamlamak içindir. Yoksa İslamiyet'ten başka bir şeyler ele geçirmek için değildir. Dikkat! Bugün tasavvufa giren insanların birçoğu, tasavvufa İslamiyet'i tam manasıyla yaşamak için değil, başka başka mertebeler elde etmek için geliyor. Tasavvufa bundan dolayı giriyorlar. Tasavvufun ismini istismar ediyorlar. Ben bir tarikat ehliyim, sufiyim diyorlar ama namazsız yaşıyorlar. Namaz kılmayan sufi olur mu kardeş? Nasıl bir sufisin sen, namaz kılmıyorsun? Bugün Müslüman kardeşim beni bir dergaha davet etti. Hocam dedi, bir dergahta bir şeyh var, Şeyh Arnavut dedi. Güzel dedi. Ne yaparlar? Zikir yaparlar hocam dedi. Ben hemen şeytanı tutuyorum, kusura bakmayın. Bu kadar sapık fırka var ki önümde, o kadar sapıklarla mücadele ediyorum ki aklıma direkt önce şeytanlık geliyor. Diyorum ki akidesi nedir? İbadetleri yerinde mi, oruçları tutar mı, zekat konusunda ne der? Sen ne gördün? Ben bir iki defa gittim, namaz kılmadım. Nasıl yani dedim? İkindi okundu. Zikir yaptılar. Akşam okundu. Şeyhin karşısına geçtiler, selam verdiler. Yatsı okundu. Bir vakit namaz kılmadılar. Dedim, sen beni nereye götürmek istiyorsun? Sen bunların sapık olduğunu görüyorsun. Ya işte gel orada bir şeyler anlat. Ya bir şeyler anlatsın, beni orada keserler. Girilir mi? Vehhabi selefilerin içine girilir mi? Şiilerin içine girilir mi? Cahil sufilerin içine girilir mi? Adamlar şeyhlerini ilah olarak kabul etmiş. Şeyh, namaz vakti geçerken hala zikir yaptırıyorsa o şeyh dövülür. Dövülür. Çakma şeyh bu. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri ezan okunduğu anda hemen kalacak, namaz kılacak. Bizim zamane çakma şeyhleri namaz vakitlerini böyle geçirecek. Böyle iş olur mu? Tasavvuf ve tarikatın bir tek amacı vardır. İslamiyet'i azamide değil, asgaride değil, azamide yaşamaktır. Azamide, Ebu Bekir gibi, Ömer, Osman, Ali gibi, Hasan ve Hüseyin gibi Allah bunlardan razı olsun. Amin. Cennette bizi buluştursun inşallah. Amin. Bunlar İslamiyet'in asgaride değil, azamide yaşayan mümessun. Bizim amacımız nedir bu tarikatlarda? Bunlar gibi olmak. Çıtamız çok yüksek. Çıtanı yüksek tut, olamasan da Allah niyetini kabul eder. Çıta yüksek olacak. Ya ben işte süper ligin büyük bir kulübü olarak bu seneki amacım ligi ilk 10'da bitirmek dese, ilk 3 büyükten bir tanesi, 3 büyük kulübün başkanından bir tanesi dese ki amacımız bu ligi ilk 10'da bitirmek, bu başkanı ne yaparlar? Hemen kovarlar mı? Tekme tokat kovarlar. Senin adın büyük kulüpse, o baştaki 3'ten bir tanesisin, şu kelimeyi söyleyeceksin. Amacımız şampiyonluk, direkt şampiyonlar değil. Çıtayı yüksek tutmak zorundasın. Müslüman nasıl? Müslüman da şöyle der. Benim amacım muhlaslığından olmak. Tarikata bundan dolayı girdim. Alim ve veli olmak istiyorum. Allah bana nasip ederse. Amin. Hep bizi nasip etsin inşallah. Niyetimiz, gayretimiz bu. Ha, ömrümüz yetmedi. Nefsimizle mücadele ettik, kaybettik. Hatamız iyiliklerimizden daha fazla çıktı. O mertebeye erişemedik. Ama niyetimiz var istedik. İnşallah Rabbim tamama tedbir eder. Amin. İnşallah. İmam devam ediyor. Tasavvuf yolcularının o yolculukta gördükleri, tattıkları ahval, mevacit, ulum ve marifetler imrenilecek, istenilecek şey değildir. Şimdi bizim dervişlere burada büyük hikmet var. Dervişler tarikat yoluna girdiği zaman, biat edip zikir dersi aldığı zaman her akşam Allah Teala Hazretleri'ne zikrederler. Bazı tarikatlarda 5000 ile başlar, bazı tarikatlarda 1000 ile başlar. Bu derviş yatmadan önce ne yapar? Adam akşamleyin yatsı namazını kılar, gider yatar. Derviş ne yapar? Yatmadan önce her gece Allah ile baş başa kalmak zorundadır. Yarım saat, 40 dakika, bir saat. Abdestini alır, derviş günde 6 defa abdest alır. Avam 5 defa alır. Yatmadan önce son bir abdesti daha alır. Ölüm abdesti. Abdestini alır, ölüm rabıtasına okur. Sonra rabıta-i şerif, rabıta-i rasul yatar. Ondan sonra başlar Allah'ın zikretmeyi. Allah, Allah, Allah. Bu gün be gün devam eder. Ettikçe, yıllar içinde dervişin kalbi temizlenmeye başlar. Temizlendikten sonra derviş bazı işaretler görmeye başlar. Nedir bu işaretler? Rüyaları çok berraklaşır, netleşir. Önceleri pasif kalitede televizyonlardan 240 pikselli videolar seyreden Müslüman artık büyük LCD, HD televizyonlardan HD kaliteli görüntüler almaya başlar. Bu neyin işaretidir? Kalp zikrede ede, ilim tahsil ede ede, ihlası arta temizleniyor. Kalp ve ruh temizlendiği zaman yansımayı çok net anlıyor. İki su düşünün. Çamurlu su, berrak su. Tepede güneş var. Çamurlu su güneşi yansıtmaz, berrak su güneşi yansıtır. Su güneşte midir? Sularda. Şu halde Allah'ın manevi tecellileri, manevi işaretleri, vecdler, hayaller, vehimler bütün kullarına gelir. Ama kulların büyük çoğunluğunun kalbi çir içinde olduğu için yansıma yaramaz. Tarikata giren dervişlerin birçoğu zikirde daim olduğu zaman, ibadetlerinde de daimse, günahlardan sakınıyorsa temizlik mukadderdir. Muhakkak bu gömlek makinenin içine giriyorsa temizlemeye zorundadır. Çıkartırsın, bir bakarsın, abi zikirler gitmiş. Kalp de bunun gibidir. Zikir var, rabıta var, sohbet var, kitap okumak var, ilim var. Kesin temizlersin. Temizlendiği zaman da bazı işaretler gelecek. Ama dervişlerin bazıları kendisine bu işaretleri gösterir. Ve der ki amaç bu. Benim daha çok işaretler ve hayaller görmem lazım. Bu hayallerin bir kısmı gece uykudayken görülür. Bazı ilerlemiş olan dervişleri gün içindeyken görülür. Mesela örnek vereyim. Yolda yürüyor, sohbete gidiyor. Sohbete giderken yanında bir zatın yürüdüğünü görür. Elini uzatır ama dokunamaz. Yanında birisi var. Salih bir kul olduğunu biliyor, kim olduğunu bilmiyor. Elini uzatıyor ve dokunamıyor. Bu bir hayaldir. Allah-u Teala temessül ettirmiştir bir velinin ruhaniyetini. Velinin ruhaniyeti yanına gelmiştir. Şimdi derviş bunu görür ve şöyle der. Benim bunları arttırmam lazım. Daha çok görmem lazım. İşte çalışıyorken, evde yemek yiyorken bir meleğin gözüme görünmesi lazım. Yahut da bir şeytanın sesini apaçık bir şekilde duymam lazım. Şeytanın sesini duymak istemem kardeşim. O sana öyle bir takla attırır ki, o seninle öyle bir oynar ki mahluk perişan olsun. Şu halde tarikat ve tasavvuftan gaye bu hayaller, bu vehimler, bu işaretler, bu rüyalar değildir. Amaç ve gaye ihlası ermektir. Ama dervişlerin birçoğu bunlara kapılır ve der ki zikrini daha çok arttırır ki daha çok hayallerin bir arttırır. Sonra o gördüğü rüyalarla etrafındaki insanlara hava atmalıdır. Bir derviş kardeşimiz bize bir mesaj gönderdi. Doğu'da bir tarikata bağlı. Diyarbakır'da. Hocam dedi, 4 yıldır bir tarikatta vazifeliyim. Namazlarımı hiç sektirmedim. Son 1 yıldır namaz kılıyorum. 3 yıl boyunca namazı 2 kere dahil, son 1 yıl namazı bırakmış. Kardeşim dedim, niye bıraktın namazı? Hocam, rüyama bir veli geldi. Veli. Ve bana şöyle dedi, artık mertebem çok güzel olmuştur, tam olgunlaşmışsındır. Kalbindeki aşkın o nispete gelmiştir ki namazı bırakabilirsin. Ben bu rüyadan sonra 1 yıldır namaz kılmıyorum hocam. Peki dedim, senin etrafında derviş kardeşlerin falan yok mu, şeyhin yok mu, görüşemiyoruz hocam. Çok dolanan bir zat olduğu için çok az görüşebiliyorum. Son dönemde sohbetlere gitmeyi de bıraktım. Zaten namazı bırakırsan sohbeti de bırakırsın. Namaz zırhtır. Zırhtır. Nasıl bırakırsın namazı? Şimdi buna tokadı kim vurmuş? Rüyasında veli gördüm zannediyor. O kim o? Veli suretine bürünmüş, nur yüzlü şeytan. Sakalları bırakmış, beyaz sakallı şeytan. Seni fena çeklemişler kardeşim, trollemişler seni. Şeytan seni fena trollemiş. Namazı bırakır mı aklı başında bir adam ya? Ya soru çok basit kardeşler, Allah aşkına. Soru derin bir fıkıh sorusu sormuyorum. Soru basit. Muhammed Aleyhisselam ya da sahabilerinden, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bir tek nakil var mı namazı herhangi birisinin bıraktığına dair? Bir tek nakil. Tek bir ayet ya da hadis-i şerif ya da bir sahabe sözü. Peygamberimizle beraber bir yere giderken öyle bir vecde geldik ki, öyle bir muhabbete erdik ki Peygamberimiz bize dedi ki, 2 gün boyunca namaz kılmasanız ne olur? Böyle bir basit nakil ya. Var mı? İmam Ali'den bir nakil yapayım. Allah ondan razı olsun. Amin. Sahabeler, Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda öyle bir zikrederlerdi ki rüzgarın kuvvetiyle dalların ve yaprakların bir sağa bir sola gidip gelmesi gibi Allah'ı zikrederler. İmam Ali naklediyor. Böyle bir içten zikir yapan insanlar ama namaz kimseden düşmüyor. Peki senden nasıl düşüyor? Senin mertebenin nasıl bir yere gelmiş? Sen ermişsin ama düşermişsin. İmam bundan dolayı dervişleri ikaz ediyor. Bakın, bütün bu zikirler, bütün bu manevi haller, vecdler, cezbeler, aşktan gözlerinin dolması, ciğerlerinin yanması, dünyaya karşı isteksizlik, namaz kıldıkça kılmak istemen, bunların tamamının tek bir gayesi var. İslamiyet'i daha iyi yaşamak, ihlası ermek. Sakın küçük ücretlere kapılıp da ana gayeyi unutmayasın. O yolcuları terbiye için, ilerletmek için vasıtadan başka bir şey değildir bunlar. Bu yolcuları, dervişleri terbiye etmek ve Allah'a vasıt etmek için bunlar birer küçük vasıtadır, küçük birer ücrettir. Küçük bir ücreti ana gaye yaparsan, hayat gaye yaparsan, sapıtırsın, şaşır mısın? Neye benzer? Allah Teala Hazretleri, biz erkeklerle kadınları birbirimize eş kılmıştır. Ve bize evlenmeyi emretmiştir. Ama bu evlilikle beraber bize küçük bir ücret vermiş. Nedir o ücret? Cinsel belirtilik. Şehvet. Şehvet takviyeni. İsteseydi Allah, evlenmemizle beraber bu şehvet ücretini vermeyebilir miydi? Vermeyebilir miydi? Bu zevki tattırmayabilirdi ama Allah bizi bu zevkle sınav etmek istedi. Evlilikle beraber, bu sorumlulukla beraber lezzetini de tatmamızı istedi. Daha dünyada ahirette yaşayacağımız lezzetin küçük bir misli, limiti. Şimdi, insanların bazıları evlenmiyor ve bu şehvet denilen lezzete hayatlarını odaklanıyor ve zina yapıyor. Hayatlarının amacı, dünyamızdaki insanların bazılarının hayatlarının tek amacı ne? Zina. Zina. Tek amacı bu. Bir ay boyunca çalışıyor ve hemen gidiyor, maaşının üstte birini zina ediyor. Her ay bunu daimi olarak ahlak haline dönüştürmüş, alışkanlık haline dönüştürmüş bir sürü Müslüman kardeşimiz var. Bana her gün 100 tane mesaj geliyor. Bunların bir kısmı hal tarihi. Durumun resim diyor. Allah bütün kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Amin. Vücut ücreti aldanıyor. Dervişler de aynen bunlar gibi. Gördüğü bir rüyaya kanıyor ya da gördüğü bir hayale, bir vehime aldanıyor ve aslında ne olduğunu zannediyor. Hak Azze ve Celle. Bunların hepsini geçip arkada bırakıp rıza makamına varmak lazım. Bunların tamamını arkada bırakacaksın. Bir şeyler görmeyi istemeyeceksin. Bir makama varacaksın. Nedir o makam? Rıza makamı. Çünkü tarikat ve hakikat yolculuğundan maksat ihlas elde etmektir. İhlas da rıza makamında hasıl olmaktır. Gerçek ihlasa nasıl kavuşuruz? Rıza makamına. Allah bizden razı olduğu anda ihlas kalbimize akmaya başlar. Hadis-i Kutsi'yi hatırlayın. İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Bir kulumu seversen onu o kulumun kalbine bırakır. Öyle bir şeydir ki o ne melek ona vakıf olur ve sevap yazar, ne şeytan ona vakıf olur ve günah yazar. Nakşibendi yoluna girmiş olan dervişler ne verirler? Nakşi yolu demek gizli zikir yapmak demektir. Zikri açıktan değil gizliden yaparlar. Neden? Benim Allah için yaptığım zikir ne melek duysun yazsın, ne şeytan duysun boşsun. Ben bu zikri sadece Rabbim için yaparım, demek için. İşte ihlası elde etmek amacıyla nakşi zikrini ortaya çıkartmışlardır. Değeri Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimedir. Onlar gizli gizli Allah'ı zikrederler. İçten içe Allah'ı zikrederler. Bu ayet-i kerimeden delil almışlardır. Ehl-i Sünnet âlimleri. İmam devam ediyor. Tasavvuf yolcularının on binlerde birini ancak üç türlü tecellilerden, marifete dayanan müşahedelerden kurtarıp ihlasa ve makam-ı rızaya ulaştırmakla şereflendirilir. Bu tarikatlara, bu tasavvuf yoluna 10.000 kişi girer, bir tanesi denetlenir. Gördüğü hayallerden, rüyalardan çekilir, tamamını geriye atar, onları dikkate almaz, Rabbine gideceğindir, Rabbine gideceğindir. Allah'ın nurunda başka bir şey varmaz. Yarattığı nimetleri göz ardı eder. Rabbim de, bunların sahibi Rabbimdir. Dediği zaman ne olur? Esere takılmaz, müessire takılır. Eseri yapana takılır. İşte aslında budur. Ferhat ile Şirin'in bir hikayesi vardır kardeşler. Şirin'e Ferhat'ın kendisine ne kadar aşık olduğunu söylendi. Şirin dedi ki, dur bunu bir sınav edeyim, imtihan yapayım. Bana ne kadar aşıkmış. Onu dedi, benim huzuruma çıkarttın, ben işaret vermeden kapıları açmadım. Şirin makyaj yaptı. En pahalı mücevheratın üstüne giydi. Oturduğu koltuğun sağına ve soluna mücevherat koydu. Şimdi çağırın dedi. Kapıları açtılar. Ferhat, aşık olduğunu söylediği Şirin yüzüne baktı. Yüzünü gördü. Ama hemen sonra gözleri mücevherlerine koydu. Şirin'in mücevherlerine koydu. Önce göğsüne koydu mücevherler. Sonra koltuğunun sağındaki ve solundaki parlayan altınlar ve elmaslar. Bunlara takıldı. Alın bunu dışarı yatsın dedi. Bu sahtekar. Eğer gerçekten bana aşık olsaydı, gözleri benim yüzümden başka hiçbir şeye gitmezdi. Yüzüm mücevherata gitmezdi. O benim koltuğuna baktı, altınıma baktı, cevherime baktı. Gözlerini yüzümden çıktı. Necm suresinde Allah Teala nasıl anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam'a? Yakınlaştık. Kâb-ı Kavseyn. İki yay kadar, hatta daha da yakın. Ev edne. Daha da yakın, yakınlaştı. Gözü şaşmadı. Gözü bir an şaşmadı. Efendimiz Aleyhisselam'ın gözü Allah'ın huzurundan başka hiçbir şey var. Aşık budur. Tasavvuf yolundaki derviş budur. Gözü onun nurundan başka hiçbir şeye bakmayacak. Diğer ücretlere, küçük ücretlere kapılıp kalırsa ne olur? Yolda kalır. Hakikati göremeyen zavallılar ahval ve mevacidi, vecdleri bir şey sanır. Halleri, vecdleri bir şey sanır. Müşahadeleri, tecellileri arzu eder. Şimdi derviş geceleyin zikrede oturuyor. Kapısında da şükür yanmıyor. Şimdi veliler gelse de beni karşılarına ziyaret etse, Allah zikri yapsa, bir meclis bulursa karşımda, temessül etseler, Peygamberimiz gelsin, velilerin ruhaniyeti gelsin, onlara beraber zikri yapsın. Nereye gittim o kalbim? Gençlere gittim, müşahedeye gittim, bir şeyler görmek istiyorum. Bir şeyler görmek istiyorum. Şeyh Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dervişi derdi. Dedi ki, efendim, 15 yıldır sohbetinizdim. Hizmetinizde vazife yapıyorum, derviş yolunda ilerlemeye çalışıyorum. 15 yıldır rabıtamda hiçbir şey görmedim. Şeyhe, hayat sürpriz. Ben senin hizmetine geliyorum, 15 yıldır rabıtamda bir şey görmedim. Şeyh Efendi ne diyor biliyor musun? Ben 40 yıldır hizmet veriyorum. Daha ben bir şey görmedim, derviş. Sen ne göreceksin? Dervişin niyetine bir şeyler görmedim. Sen burada bir şeyler görmeye mi geldin? Ben cenneti görmek istiyorum, ben cehennemden sahne görmek istiyorum, ben mahşerden sahne görmek istiyorum, ben Peygamberimin yaptığım her zikirde karşıma gelmesini istiyorum. İstiyorum, istiyorum, istiyorum. Allah'ın rızasını istiyorum, yok. Görüntüler kapıldı. Küçük ücretlere kapıldı, Allah'ın rızasını yaptı. İmam uyarıyor, imam kulağımızı çekiyor. Böylece yolda kalıp vehim ve hayalden kurtulamaz ve İslamiyetinin kemaline kavuşamazlar. Allah Teala Şura Suresinin 13. ayetinde mealen Allah-u Teala kullarından dilediğini kendisine seçer. Başkasından yüz çevirip yalnız onu isteyenlere kendine kavuşturan yolu gösterir buyurdu. Bakın imam ayet-i kerimeyi dile getirmiş. Bu kadar zikreden bu Allah yoluna tarikat yoluna girmiş olan dervişlerden 10.000'de birini kendisine seçer. Allah Teala kullarından dilediğini kendisine seçer. Başkasından yüz çevirip yalnız onu isteyenlere, Allah'ı isteyenlere kendine kavuşturan yolu gösterir. Allah yoluna girdin mi? Girdin. Şimdi Allah'ın seni seçmesi için, senden razı olması için gayret göstereceksin. Ücret için değil. Senden razı olması için. Ama bu herkese nasip olmaz. Çok azına nasip olur. İmam devam ediyor. İhlas makamına ve rıza mertebesine kavuşmak için bu ahval ve mevacitten geçmek ve bu ilim ve marifetleri edinmek lazımdır. Bunlar gayeye götüren yoldur. Maksadın başlangıcıdır. Böyle olduğu bu fakire bu yolculukta tam 10 sene sonra bildirin. İmam Rabbani tarikat ediliyor. Bir büyük bir alimdir. Daha sonra diğer alimlerimiz gibi tarikata gidiyor. Bizim silsilemizin temel taşlarından bir tanesidir. 10 yıl boyunca ben zannediyorum ki tecelliler önemli. Rüyalar, hayaller, rehimler önemli. Görüntüler önemli. Ama ben 10 yıl sonra anladım ki bunların hepsi düşünüyor. Asıl gaye değil. Bu asla. Vasıtayı asıl gaye edinemez. Mesela araba hayatının asıl gayesi değildir. Araba sadece bir vasıtadır. Hayatının asıl gayesi yaşamak, ev sahibi olmak, hanım ve çocuk sahibi olmak, imanlı yaşamak ve imanlı ölmek. Hayatın asıl gayesi bu. Sen ise bir arabaya aşık olmuşsun ve arabaya takılıyorsun. Bu araba yok olursa, bu araba çalınırsa, bu araba parçalanırsa ben intihar ederim diyorsun. Vasıtayı asıl gaye ediyorsun. Bu sapıklık. İslamiyet güzeli ancak bundan sonra sevgili Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sadakası olarak cemalini gösterdi. Daha önce de ahval mevacide tutulup kalmamıştı. Bundan önceki yıllarında da buna tutulup kalmadı. İslamiyetin hakikatine kavuşmaktan başka isteğim yoktu. Fakat ancak 10 sene sonra hakikat güneşi doğdu. Bu ihsanından dolayı Allah-u Teala'ya pek çok hamd ederim. 10 yıllık bir mücadele, bir çalışma, bir gayret ve Allah 10 binler içinden imamın velayet mertebesine kadar etmiş. Allah-u Teala'nın mağfiretine kavuşan meyan şeyh cemalin, kudüsesi ve ruh ölümü, bütün Müslümanların üzülmesine sebep oldu. Bu fakir tarafından çocuklarına taziye buyurmanızı ve Fatiha okumanızı diler, selam eder. Mektubunu böyle bitiriyor. Vefat etmiş olan bir şeyhin mevkasına bizden selam götürün, bizim adımıza onun yanında Kur'an okuyun ve sevabını ruhuna hediye edin. Mektubunu böylece bitiriyor. Bu mektupta biz dervişlere büyük bir ibret olmuş oluyor. İbret nedir? İslamiyeti yaşamak, İslam'ın aslını elde etmek. Bu tarikat yoluna neden girdin sorusunun cevabını iyice idrak edin. Ben bu tarikata neden girdim? Nakşibendi yolunun, Halid-i Hakik yolunda neden bulunuyorum ben? Neden bu cihat kapısındayım? İslamiyeti azami bir manada yaşamak için. Zirvede yaşamak istiyorum, çıtam yüksekte. Ondan dolayı bulunuyorum. Yoksa onu göreyim, bunu göreyim, ziyaretim üçü gelsin, değil. Abdurrahman-ı Tavhi Hazretleri'nin sözüyle bitireyim. Mübarek şöyle buyuruyor. Bizim yolumuzun aslı Kur'an ve sünnete dayanır. Ona aykırı hareket eden adı ne olursa olsun, hatta güneşi ve ayı yere indirse bile yolumuzun onunla hiçbir ilgisi yok. Bir adam gördüm. Adama şeyh deniyor. Peşinde binlerce mürid var şu anda ülkemizde. Bir şeyh var, Rasul ve Mehdi olduğunu iddia ediyor aynı zamanda. On binlerce mürid var, 3-4 tane de televizyon var. Dış destekli bir adam. Bu adamın diyor, Abdurrahman-ı Tavhi Hazretleri, öyle bir hilesi var ki, öyle bir ilizyonu var ki, güneşi ve ayı ayağına getiriyor. Bunu görsen bile, İslamiyet'in aslında uymadığını gördüğün için, bu adamı terk et, bu adamı alacak. Sahtekâr. Tasavvuf, hiçbir makam, mertebe, hal ve keramete sahip olmasa bile, İslam'ın peşinden ayrılmayanlar için faydalı. Gittiğin tasavvuf yolunda hiçbir hal görmedin. Hiçbir makam ve mertebe elde edemedin. Hiçbir keramet görmedin. İslamiyet'in hakikatini anlatılmadan mı? Ayrılma. Doğru olmasın. Şeyh'in İhramizade İsmail Efendi şöyle der. Bizim şeriattan kıl kadar ayrıldığımızı görseniz, havada uçarken görseniz, bize taş atın ve kanadımızı kırın. Bu istikrardır. Bakın, bir mürşid-i kamildir İsmail Hakkı Efendi. Ama ehl-i sünnet ve cemaate aykırı bir bid'at hareket bulunsa bizde, yahut da İslamiyet'e aykırı herhangi bir söz söylesin, bir fetva versin. Ve bizde öyle bir keramet görüyorsunuz ki havada duruyoruz. Havada duruyoruz. Bize taş atın ve kanadımızı kırın. Bu istidraçtır. Şeytan bana yardım ediyor. Şu halde buradan ne anlarsın? Şeytan, Allah'ın dinini bozmaya çalışanlara yardım eder. Sen o adamın doğru olduğunu kerametinden değil, İslamiyet'i doğru yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Oradan anlayacaksın. Allah Teala bizleri sapık yollardan korusun. Amin. Amin. Amin. Bir haber okuyacak. Ben korkuma yıkamıştım. Niğde'de köylüler susuzluğa isyan etti. Cülüp geziyoruz. Kardeşler suyunuza kıymetini bilin. Bakın zeytin burada iki gündür süremiyorlar. Şimdi bizim adetimiz nedir? Yatsıyı evde kılmayız. Geliriz burada cemaat yakalarız. Burada kardeşlerin birçoğu abdestini tazeler. Ama bu akşam yatsıyı kılmadan da alacağız. Evlere gideceğiz, evde kılacağız. Niye? Su yok. Yarın saat 4'te gelecekmiş. Hoca zeytinine süremiyorlar ya. Bizden daha beter durumda olanlar da var. Suyun kıymetine bakın. Niğde'de bir köy var, köye su gitmiyor aylardan beri. Çamardı'ya bağlı yer atan köyü muhtarı İrfan Aslan, yaşanan su sıkıntısı nedeniyle köylülerin gusül abdestinden yağ alamadığını belirtti. Nereden buluyor belediye başkanı falan? Gusül abdestinden buluyor. Bize su getirin kardeşim diyor ya, durumu berbat diyor ya. 600 haneli yer atan köyünün su sorunu çözülemediğini belirten yer atan köyü muhtarı İrfan Aslan, devletten iş veya para istemediklerini söylüyor. Ne iş istiyoruz devletten, ne para ne sağlık. Bize sadece su getirin diyor adam. dönüp gezdirmenin günahı var. Buradan fetvayı vermiş. Dolaylı günah, direkt günah. Bak burada dolaylı günah var diyor. Eğer bana suyu ulaştıramazsan diyor, benim milletimi dönüp gezdirirsin. Dönüp gezdirmenin de günahı seni bulur diyor. Başkan bak yakarım diyor. Sadece su sorununun çözümü için destek beklediklerini belirten aslan, Yelatan köyüne su az ve yetersiz geliyor. Evlerimiz engebeli arazide bulunduğu için yukarıdaki evlere su ulaşmıyor. Bunun için durmadan su kesintisi uygulamak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız çoğu zaman günlük geziyorlar. Birbirlerine devamında bekliyor, şikayette bulunuyorlar. İmam geliyor, kardeşler diyor namaza ya. Cuma vakti ezan okundu, kahvede 100 tane adam oturuyor. Ya hocam diyor, şu anda müsait değiliz diyor. Bu adamlara bir tane imam anlatmamış mı? Teyemmüm abdestini demek ki. Teyemmüm. Suyun yok mu? İçme suyun olsa bile, içme suyun bitecek gibiyse ya da pahalıysa o bulunduğu ortamda, paran da yoksa içme suyuyla abdest almayacaksın. İçme suyu olsa bile teyemmüm caizdir. Teyemmüm abdestini toprakla. Teyemmümü tarif ettiğim sohbetlerimiz 1-2 hafta önceden var. İnternetten bulunabilir. Bak. Köyün muhtarı kardeş, internetten gir, bu insanları kurtar. Kahveye topla bu 600 kişiyi, 600 haneyi. Nasıl teyemmüm abdesti alınır? Kerem Hoca tarif etmiş. Bu millete göster, kurtar bu adamları bu beladan ya. Subhanallah. Adamlar aylardan beri günlük geziyoruz diye. Bir tanesi bilmiyor teyemmüm abdesti diye. Vatandaşlarımız çoğu zaman günlük geziyorlar. Günlerce su çıkmıyor. Herkes işçi burada. Gariban bir köyüz biz. Ben oğluma iş istemiyorum. Köyüme fabrikada istemiyorum. Köylüme içme suyu istiyorum. Yürüp gezdirmenin de günahı var. İnsan yaşat ki devlet yaşasın. Buradan da bir aforizmayı patlatmış. İnsan yaşat ki devlet yaşasın. Ben diyor cima yapamıyorum diyor ya. Gusül abdestini alamıyorum diyor. Pis bir şekilde yaptığım her şey bereketsiz. Müslüman yürüp durabilir mi? Durabilir. Nereye kadar? Bir dahaki namaz vaktine kadar. Namazı kazaya kalacak ana kadar günüp durabilir. O zamana kadar temizdir. Ama o an geldiği anda gusül abdesti almazsa her saniye haram yazar. O andan sonra gelen her an. Mesele bu. Ama bunda haftalardan beri yıkanmıyor. Bu sorun çok basit bir sorun. Çözülecek bir sorun. Lütfen bizim sıkıntımızı çözün diye yalvardı. Anadolu'da Çamlı'da kaymakamlığı ise su sorunu ile ilgili açıklama yapma yetkililerinin bulunmadığını belirtti. Kaçıyorlar. Kaymakamlık bundan kaçıyor. Demek ki kolay çözebilecekleri bir sorun değil. Olayı çözemiyorlar ve kaçıyorlar. Bu konuda hakkında bir açıklama yapamayacaklar. Haber bitiyor. Anadolu'da yaygın olarak kullanılan gülüp tanımlaması, yıkanıp gusül abdesti alamadığı için temiz sayılmayan kişiye deniliyor. Halbuki bu Anadolu'da has bir deyim değil, bu kitapların önemli. 14 asırdan beri biz yıkanamayan, temizlenemeyen kişiye de fıkıh kitaplarında cünüp, pis. Cünüp ne yapamaz? Kur'an-ı Kerim'i tutamaz. Abdestsiz bir adam bile Kur'an'ı tutamazsa, cünüp veya tutup Kur'an'ı tutamaz. Sonra namaz kılamaz, sonra mescidin içine giremez. Abdestsiz bir adam mescidin içine temizlik için girebilir. Mekruh bile olsa, tenzihen mekruh, mescidde temizlik yapabilir. Ama gülüp bir adam mescidin içine giremez, hayızlı bir kadın mescidin içine giremez, haramdır. Bu tabirler, bu gülüp tabiri nereden geldi bize? Fıkıh kitaplarından. Dolayısıyla bu kardeşlerimize bir an evvel teyemmüm abdestini nasıl alınır? Bu köyün imamı kimse, bu imam abimize rica ediyorum. Teyemmüm abdestini bu insanlara tarif et. Bu adamları bu sıkıntıdan kurtar. Teyemmümü öğrensin. Zaten basit, kolay bir şeydir. Farzı ikidir. Bunu yapmayı öğrendikten sonra o sıkıntıyı üzerlerine rahatlatır. Namaza da giderler, işlerine de yaparlar. Allah Teala milletimizi korusun. Amin. Ayaklarımızı 14 asırlık İslam'dan, ehl-i sünnet ve cemaatten ayırmasın. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen komşusun, biz bana hadis edelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.